Раздзел 3. Таямнічы канверт. Зваротны адрас: Royaume de Belgique, Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Прачытаць не здолелі ні рэдакцыйныя машыністкі, ні сам рэдактар, колькі не вылупліваў на канверт пукатыя вочкі з бялкамі колеру старой газетнай паперы. Ліст на ангельскай ветліва прасіў паведаміць, ці з'яўляюцца копіі нумароў раёнкі імі насамрэч. Копіі, на іх стаяла наша гербавая пячатка, выявіліся хітрамудрай фальшыўкай. Замест інтэрв'ю пра спосабы ахаладжэння спермы быкоў біў па вачах опус «Заказное забойства». Яго ў газеце зроду не бывала, і вось, калі ласка, прамыйце вочы марганцоўкай і прачытайце пра бізнэсоўца Л, якога задушылі дротам. Аўтар артыкула, аглядальнік Алексеенко, звольнены з рэдакцыі за паўгода да з'яўлення канверта, звязаў дзёрзкі крымінал з палітычнай дзейнасцю ахвяры. У наступным ілжэ-нумары была выдрукавана рэдактарская калонка, якая абвяргала палітычную матывацыю забойства так непераканаўча, каб кожнаму, а галоўным чынам замежным камісарам па ўцекачах, стала зразумелым: гэта казка, расказаная вам на палітычную ноч. Далей калонка паведамляла, што журналіст Алексеенко звольнены з газеты за некампетэнтнасць. Шэф, ясная рэч, паплакаўся ў браніраваную камізэльку органам, і тыя высветлілі: забойства бізнэсоўца Л у Мірапольску не рэгістравалася, бо дадзены Л ніколі не існаваў. Чаго яны не высветлілі, дык гэта таго, што дапамагла Міхалу Алексеенку згламэздаць копіі я, Інга Куродым, а менавіта перадала яму гербавую пячатку, якая лічылася згубленай. Заяўляць аб прапажы не сталі, бо якраз памяняўся герб, а разам з ім пячаткі. Пячатка з выявай вершніка валялася ў сметніцы, я ўзяла яе сабе. Навошта, сама не ведаю, і вось вершнік паспрабаваў прабіць Міхалу шлях на захад. Потым быў выклік у асабнячок у натуральнай маскіроўцы ліп і клёнаў, дзе мяне дапытваў маладзён з бясколернымі вачыма і такі бялявы, што быў амаль нябачны на тле белай сцяны. Чым скончылася гісторыя для Міхала, які недаацаніў педантычнасць імігранцкіх службаў, мо жахамі дэпартацыі, я так і не даведалася, бо з рэдакцыі мяне культурненька выперлі, на ўсякі выпадак. З Міхалам мы працавалі ў адным аддзеле, скарчанелыя птушачкі, адна з птушанём, над якімі згушчалася ноч. Вось кім мы былі. Зрэшты, пра ноч гэта Міхалавы словы. Мяне палітыка не цікавіла. Мая палітыка спала ў раскладным фатэлі ў халодным куце чарговай здымнай хаціны, і мне было няўцям, чым заўтра тую палітыку карміць. Менавіта заўтра, а не ў нейкім светлым будучым, якое ўсе яны палітыкі абяцалі. Карміць 3 разы на дзень, здабываць лекі, адзенне, абутак, пастельную бялізну і шмат чаго яшчэ. Знайсці новую працу і рабіць яе добрасумленна. Добрасумленнасць – галоўны козыр жанчыны ў барацьбе за рабочае месца, паўтарала я сабе, выціраючы слёзы і зацягваючыся першай у жыцці цыгарэтай. Працоўным энтузіязмам жыццёвая мудрасць, аднак, не вычэрпвалася. Прыстойныя, правільныя кабеты, можна сказаць, сінкліт мудрых жанчын гарадка, мудрыя, ясная рэч, шчаслівыя па змоўчанні, бо дакладна ведаюць рацэпты шчасця, пільна сачылі за выкананнем жаночых запаветаў. Згодна з тымі свяшчэннымі запаветамі, мне належала верыць у мужчыну, якога трэба ўсяго толькі правільна падабраць. І тады мужчына вынесе на сабе жанчыну з агню, хоць часам для яго з'яўляецца праблемай данесці вядро да смеццеправода. Мой муж, ясная халера, быў няправільны, вяшчала спачувальная бабская арда, але ёсць жа іншыя, пашукай вунь за той елачкай, мой зловіш зайчыка. З трэмкай у мазгах 25-гадовай дурніцы сядзела мантра, якую я чула як мінімум разоў 500. Мужчына – галава, жанчына – шыя. Без сакральнай канстатацыі не абыходзілася ніводная задушэўная жаночая гутарка, не кажучы ўжо пра юбілеі ды вяселлі. Расціскаючы недапалак у сподачку, я глядзела на сына, які бесклапотна спаў, і адчувала сябе шыяй, якая вымушана за дваіх гнуцца і ўбірацца ў плечы. Тут у Мірапольску адкрыўся тэлеканал «Аўгур», узначаліў яго чыйсьці сын, ПТВшнік з адукацыі, алкаголік па прызванні. Перад усім я бачыла будучага начальніка на нейкім фэсце, паназірала, як ён бяжыць, як гыркае нейкай кабеціне побач. «Чо дурку гоніш? Я цё каза, чо гарыл?» Куды зручней яму было б пагрозліва ашчэрыць пашчу і, распырскваючы сліну шаленства, памчацца на чатырох лапах. Працаваць пад кіраўніцтвам такога суб'екта не хацелася, але жанчына да ўсяго прыцерпіцца. Ну, што там яшчэ казаў сабе мой выкрутлівы розум? З бырлам ПТВшнік завязаў кадзіраванне, але набыў іншыя мілыя звычкі. Персанал на студыю падбіраўся малады, даўгалыгі, бо журналіста, як ваўка, ногі жывяць. Дзяўчатам доўгія ніжнія канцавіны патрабаваліся для гуллівых мэтаў. Праходзячы па калідоры, я чула, як дырэктар узбуджана гарлаў у слухаўку. «Сёння прыняў на працу 20-гадовы набор дзірак, капыты адкінеш!» Да таго ж шэф пакутаваў на комплекс непаўнавартасці, які прымушаў яго даказваць усім і кожнаму. Вышэйшая адукацыя – дурнота, не толькі бескарысная, але прама шкодная для розуму. У пацвярджэнне, злосна касавурычыся на мяне, прыводзіў званкі ў рэдакцыю. Нам штодня тэлефанавалі неравнадушныя зрыцелі. «Позірк куродым», – верашчалі яны, – «какой-то не наш, не акрашаны ў асобіна тёплыя тона чалавечаскага ўчасця і не помніт меры сваёй ответственнасці. Нам такое прадолжэнне нашых доўгіх лет жызні не нужна». Я старанна папрацавала над сваім позіркам і навучылася задавальняць экзістэнцыйныя патрэбы дарагіх тэлегледачоў. Ішлі гады, зяла сонца, ішоў дождж, ішлі наведвальнікі, аднойчы на мяне прыйшла скарга ў адміністрацыю. Скаржнік, шматдзетны бацька, захацеў сказаць у пытанні нараджальнасці сваё важкае слова. На жаль, сказаць слова ён захацеў у мой мікрафон. Ён атакаваў здымачную групу на палях, але не дэмаграфіі, на сельгаспрадпрыемстве «Мірнае поле», дзе мы рабілі рэпартаж пра пасяўныя работы. Для аграрыя мужчына быў дэкарыраваны надта ўжо нясумна. На галаве тюбетейка, хоць герой яўна з мясцовых, у руцэ стос уласнаручна накрэмзаных графікаў. Побач ліцо заведама беременнае, кажучы мовай пратакола, сведчанне таго, што эмпірычны досвед для даследчыка не менш важны, чым кабінетныя вышукі. Аратар палка даводзіў: «Рэзервы палавой энергіі нацыі не павінны спусташацца марна», прапаноўваў аздаравіць грамадства натуральным шляхам, забараніць аборты. Аднак бюракраціха куродым не дала герою слова ў эфіры, чым ні многа ні мала учыніла перашкоды дэмаграфічнай бяспецы краіны. Тэлеканал быў пахаваны пад тлумачэннямі, якія давялося пісаць у розныя інстанцыі ў адказ на такое жахлівае абвінавачанне, атрымліваць адказы, адказваць аб прапрацоўцы адказаў у інстанцыі, вышэйстаячыя для папярэдніх інстанцый, перапраўляць адказы на адказы на адказы ў інстанцыі, якія кантралююць папярэднія інстанцыі, а копіі адпраўляць ніжэйстаячым інстанцыям. І хоць скончылася ўсё добра, ПТВшнік мне не дараваў. На дні горада тэлеаператар Ярык Трацевіч быў на падпітку. З-за высокай паруснасці карцінка з мэрам, генералам ды моладзевым актывістам гайдалася і гайдаўся над імі помнік правадыру. Аракул здзекліва абвясціў пра адсутнасць устойлівасці ў гарадской палітыцы, пасля чаго звольнілі не аператара, а мяне з вышэйшай адукацыяй і да таго ж баба. Няхай ідзе, падымае дэмаграфію. Гэтым разам нябёсы прынялі аблічча чыгуннага балвана, гатовага раздушыць мяне як мыш, загадзя мокрую ад страху беспрацоўя, і ніколькі няўдзячную ветру перамен, які зноў падзьмуў у мае ветразі. Пераадолеўшы разгубленасць і паніку, я патэлефанавала сяброўцы студэнцкіх год Марыне. «Вядома, прыязджай», – узрадавалася Марына. Яна працавала тады ў незалежнай газеце «Дзея». Лёгка сказаць «прыязджай». Ці можа маці падлетка праводзіць па 5 гадзін у дарозе штодня? А хто будзе гатаваць, мыць бялізну, прыбіраць, сачыць, каб сын не трапіў у дрэнную кампанію, рэгулярна рабіў урокі? Тым часам мяне паклікаў вярнуцца на тэлеканал яго новы дырэктар. ПТВшнік расшыўся, напіўся, кагосьці збіў і быў заменены. Так я другім разам уладкавалася на тэлеканал «Аўгур». Уладкавалася з надзеяй хутка яго пакінуць. Няхай толькі Антон скончыць гімназію, і вось тады выплачу крэдыт за кватэру, а ўжо тады... Не, я не збіралася чакаць пенсіі ў гарадку, дзе будучае загадзя вядомае. Атрымліваць абскубаныя букеты на юбілеі, цярпець паляпванні па спіне, якая вой ужо не ўлазіць у амаль новую блузку, старыцца і назіраць, як плеснеюць мае мазгі, якія былі калісьці такім гнуткім інструментам, што я абыгрывала хлопцаў у інтэлектуальных конкурсах. Мае мазгі не заплеснілі, не ператварыліся ў сентыментальны кісель, як у большасці маіх адналетак, што цалкам абабіліся выключна праз востры язык. Так я мяркую. усімі зубнымі пратэзамі трымацца за крэсла дробнай служачай. Ну, гэта калі не з'ездзіць, пакуль зубы яшчэ свае, у горад пабрацім з уплывовай дэлегацыяй. Так зрабіла адна з гераінь майго эфіру Мінерва Кувырчык, загадчыца секцыі універмага «Вясна». І вярнулася з той паездкі яго дырэктаркай, бо завязала кантакты з кімсьці вельмі уплывовым, на бягу, у падсобцы рэстарацыі, паміж другой падачай гарачага і клазетам. Вопытам яна чамусьці не дзеліцца перад камерай. Апавяданняў я больш не пісала, літ часопісы прыбрала з вачэй, так пазбягае кіроўца вяночка на прыдарожным слупе, дзе пакінуў збітага ім пешахода. Толькі ў маім выпадку кіроўца і мёртвы пешаход адна і тая ж асоба. Антось паступіў ва ўніверсітэт, а я запланавала паставіць у кватэры металічныя дзверы. У краме, зірнуўшы на бляшанкі, што стаялі ля сцяны ў рад, уразілася таму, як нагадваюць яны века труны. Выйшла на вуліцу, запаліла, рукі ў мяне дрыжэлі.